निषेध पक्षायोगे ब्रह्मणो, नेति नेति में निषेध पक्ष नहीं है, निषेध तो मूर्तामृत से ब्रह्म भिन्न सिद्ध है। ब्रह्मण ब्रह्मण मूर्तादि तो असंभवात पारी से सैद व्यतिरिक पक्ष सैत। ब्रह्मण मूर्तादि तो असंभवात, मूर्त अमूर्त नहीं, पारी से सैद व्यतिरिक पक्ष सैत ब्रह्मण, इससे अलग है। न च पूरेव तसिद्धि, व्यतिरिक पहले सिद्ध है इति न साधक अभावात इति आशंका। पहले व्यतिरिक कैसे सिद्ध हुआ, व्यतिरिक सिद्धि क्या तो कोई साधक नहीं, तो उस बताते कैसे व्यतिरिक सिद्धि। षष्ठ्युक्तेरेव संसिद्धा मूर्तादेर ब्रह्मणोन्यता ततश्च जामिता शक्तिर् नातः स्यात् पारिशेष्यगीः। षष्ठ्युत्तरेव ब्रह्मणः मूर्तादेर ब्रह्मणो अन्यता संसिद्धा, द्वैभाव ब्रह्मण रूपे जो षष्ठी विभक्ति है, द्वैकार मूर्त अमृत, षष्ठी कहने से ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म संबंधी है, इस षष्ठी कथन से ब्रह्मण अन्यता संसिद्धा मूर्तादे। ततश्च जामितायाः अशक्ति अप्राप्ति, अतः अच्छा न नहीं जामितायाः शक्तिर्न, ततश्च जामितायाः जामिता शक्तिर्न, अतः पारिशेष्य ही सैत् पारिशेष्य हो जाएगा, आत्मा ब्रह्म मूर्तामूर्त से भिन्न है। नहीं जामिता शक्तिर्न, अतः पारिशेष्य ही सैत् पारिशेष्य आत्मा सिद्ध हो जाएगा। न परिशिष्य यत्तु पारिशिष्याद व्यतिरिकार्थता इति तत्र न अच्छा हाँ, वो पहले से ही सिद्ध हो गया तो पारिशिष्याद जो व्यतिरिक वो जरूरत नहीं, पहले सिद्ध नहीं निषेध करने से परिशिष्याद व्यतिरिक वो नहीं है, ना तो पारिशिष्य एक साथ ना तो पारिशिष्य की सियाद, अतः पारिशिष्य की न, तो ततश्च जामितायाः अशक्ति, जामिता शक्ति प्राप्ति नहीं, अन्यता सिद्ध है, अन्यता कहेंगे तो जामिता आलस्य होगा, पुनरुत्ति होगी, यहाँ अन्यता नहीं करने से जामिता की प्राप्ति नहीं, अन्यता भेद नहीं कहेंगे, भेद कहेंगे तो जामिता की प्राप्ति ने क्या। द्वैभावित्यतर षष्ट्या मूर्तादेर ब्रह्मण अन्यता सिद्धा तद आदेश वाक्य भी व्यतिरेक उक्तिश्चेत पुनरुत्ति, हाँ तो यदि फिर कहेंगे तो जामिता की प्राप्ति पुनरुत्ति, जामिता की शक्ति जामिता प्राप्ति यदि फिर कहेंगे तो पुनरुत्ति होगी, अतः पारिशेष्य की न उपारिशेष्य की भी नहीं कहेंगे तो पुनरुत्ति होगी। यह तो पारिशेष्याद व्यतिरेक तथा ये भी नहीं निषेधोक्त्या मूर्तादेर ब्रह्मा अभेद निषिदे, निषेधोक्ति से नेति करके ब्रह्म अभेद का निषेध करेंगे। पारिशेष्याद व्यतिरिक सिद्धि इत्युक्ति जो कहा पूर्व पिछले ने कहा अभेद नहीं तो व्यतिरिक हो जाएगा, व्यतिरिक सिद्ध हो जाएगा, ये अयुता षष्ट्याव तसिद्ध पारिशेष्य अनवकाशात, देवाव ब्रह्मण रूपे ब्रह्मण षष्ठी से ही भिन्न सिद्ध है तो पारिशेष्य के अवकाश का अवकाश नहीं। व्यतिरिक पक्ष निरस्य निषेध पक्ष दोषांतर महा न इति नेति निषेध माने के दोष, शक्यते च निषेधुंच शक्यते न निषेधुंच प्रत्यक्षाद्याशितत्वतः निषेधानपमर्थोपि कस्य सिद्धेत समीहितः। प्रत्यक्षादि आश्रिततः निषेधम न च शक्यते। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध का निषेध नहीं कर सकते हैं। निषेधात् पुमर्थ अपि कश्चित् न इष्ट सिद्धेत, इष्ट पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं होता है। निषेध कर देने से क्या होगा, मूर्तामृत नहीं तो। तदाश्रित्य तद विषयत्व स्थित प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषयत्व स्थित मूर्तादि अशक्य निषेधम प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्धात्। यदि रूप्यादि धीवत अध्यक्षादेर आभासत्वाद तदर्थ निषेध युत तदा भी प्रत्यक्षादि आभास कहें रूप्य ज्ञान के समान निषेध युक्त तदा भी न आदेश उत्तर निषेधार्थता। आदेश उत्तर कोई निषेधार्थ नहीं होगा क्योंकि तन्मात्र सफलता निषेध मात्र तो कोई फल नहीं, निषेधात इष्ट सिद्धि नहीं है। किंच निषेध मात्र निष्ठम वाक्यम तदर ब्रह्मनिष्ठम व नेत्र करेगी मृतामृत का निषेध करना नित्य मात्र में निष्ठा जैसे वाक्य से खाली निषेध कर देना है ये वाक्य चरितार्थ हो जाएगा। और निषेध के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ वाक्य नाद्य प्रकरण विरुद्धात् ब्रह्मते ब्रवाणी व्यय तो ज्ञापाईशा में आरंभ करके निषेध खाली कर दिया। निषेध में तात्पर्य तो व्यर्थ हुआ, प्रकरण उपक्रम विरुद्ध निषेध निषेध मात्र निष्ठत्वे न चादेशो भवेत् प्रभो ब्रह्ममूर्तादिनेत्युक्तौ मूर्तादेर्न निषेधगीः। निषेध मात्र निष्ठत्वे न च प्रभो आदेश भवेत्। केवल निषेध किया था पर ब्रह्म का आदेश नहीं होगा। ब्रह्म मूर्तादि न इतुक्तो मूर्तादिर निषेध की न ब्रह्म मूर्तादि न मूर्त नहीं तो मूर्त से भिन्न है तो निषेध अर्थ नहीं हुआ ब्रह्म अष्टादश। द्वितीय यदि कहेंगे निषेध के द्वारा ब्रह्म निष्ठ तो अस्मत पक्ष प्राप्ति इति चकार तो निषेध न च आदेश भवेत्। व्यतिरिक पक्षे भी न तन्मात्र परम वाक्यम खाली निषेध करे मूर्तामृत भिन्न है इतने मात्र वाक्य नहीं उपक्रम विरोधात् तद्वारा ब्रह्म परम चे तत्र ब्रह्म इति ब्रह्म मूर्तादि न इतने कहते मूर्तादि का निषेध नहीं हो। मूर्तादिर अनिषेधे भी व्यतिरिक उक्तिया वाक्य परिवेश ने कहा नहीं मूर्तादि का निषेध नहीं है किंतु ब्रह्म मूर्त न तो मूर्त से भिन्न है ब्रह्म व्यतिरिक कथन से वाक्य परिवर्तन हो जाएगा मूर्तामृत से भिन्न तो क्या क्या नहीं इतिहास क्या ततश्च ततश्च ब्रह्मता सिद्धि द्वितीय सती वस्तुनि व्यवत्वेति प्रतिज्ञार्थो नापि चाविष्कृतो भवेत्। ततश्च द्वितीय वस्तुनि सति ब्रह्मताया असिद्धि अरे व्यवत्व ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञार्थो भी न आविष्कृत भवेत्। ब्रह्म का आविष्कार नहीं होगा यदि निषेध करेंगे तो। पक्ष द्वे साधारण दशमा व्यतिरिक पक्ष हो और निषेध मात्र निष्ठ निषेध कर निषेध मात्र दूसरा निषेध के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ। यदि मूर्तादि निषेध तस्य वा ब्रह्माभेदे निषेधे मूर्तादिर अनिषेधे भी व्यतिरिक उक्त्या वाक्य मूर्तादि अनिषेधे व्यतिरिक उक्त्या वाक्य परिवर्तन कहानी पश्य। यदि मूर्तादि निषेध तस्य वा ब्रह्माभेदे निषेधे मूर्तादि का निषेध अथवा तस्यवा ब्रह्माभेदे निषिद्धे, मूर्तादि ब्रह्म से अभिन्न नहीं, ब्रह्म से भिन्न। पहला पक्ष मूर्तादि का निषेध, द्वितीय निषेध के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ब्रह्म मूर्तादि ब्रह्म न ब्रह्म है, निषेध के बिना ब्रह्म, निषेध के बिना ब्रह्म ब्रह्माभेद का निषेध किया, मतलब ब्रह्म भेद ब्रह्म भिन्न है न ब्रह्म न, या ब्रह्म मूर्तादि न श्लोके में ना, ब्रह्म मूर्तादि न, ब्रह्म मूर्तादि न, मतलब ब्रह्म मूर्तादि में अभेद का निषेध किया, भेद हो जाएगा। हाँ मूर्त से भिन्न ब्रह्म, मूर्त से भिन्न ब्रह्म होने से ब्रह्म रहेगा, मूर्त भी रहा, भिन्न हुआ, मूर्त का निषेध किया तो ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म मूर्तादि न। मूर्तादि निषेध तस्वा ब्रह्म अभेद निषेध, ब्रह्म से अभेद नहीं तो ब्रह्म भिन्न मूर्तादि। पारिशेष्य ततो अर्थांतरत्व विधि, तो ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा। तद आदेश उत्या प्रतिज्ञा तो अर्थ न प्रकटित, तो मूर्तामूर्त से ब्रह्म भिन्न है ब्रह्म, ये होगा तो ब्रह्म प्रकटित नहीं होगा प्रतिज्ञा तो अर्थ। क्यों नहीं, मूर्तामूर्त निषेध करे तो पारिशेष्य ब्रह्म रहना चाहिए, किंतु अनिषिद्ध वस्तुअंतर सेवा निषेध सेवा भोजन बनाता था। अच्छा दाढ़ी वाले कह रहे थे यहीं बैठता था। हाँ श्लोक भंडारण श्लोक भी शायद बोलते थे। हाँ हाँ हाँ अभी नहीं आता है क्या देखते हैं। यदि मूर्तादि निषेध तस्य ब्रह्मवेद निषेध पारिशेष्य तत् अर्थांतरत्व होगा, तद आदेश युक्ति से जो प्रतिज्ञात प्रकट नहीं होगा। अनिषिद्ध वस्तुअंतर सेवा, कोई वस्तुअंतर अनिषिद्ध पदार्थ रह जाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। निषेध सेवा अथवा निषेध रह जाएगा तो भी अद्वित्व नहीं हुआ। मूर्तादिवा द्वितीय से सत्वात् अद्वैर्था असिधि, कथंतर निषेध उक्ति निर्वहति, अतः तो निषेध कैसे होगा, यथा यथा सिद्धि। ये तत्स्य श्लोक उच्चारण दो श्लोक है, एक तथा आगे श्लोक है। पारिशेष्यादतो सिद्धि स्याद् विवक्षित वस्तुनः, यथा सिद्धि तथा व्याख्या कार्येहोक्तेरतोऽञ्जसा। अतः पारिशेष्याद विवक्षित वस्तुन सिद्धि न असिद्धि, तो फिर कैसे सिद्ध होगा, यथा सिद्धि तथा व्याख्या कार्या यह अंजसा उक्ते, अतो यथा सिद्धि तथा उक्तेर अंजसा व्याख्या कार्या, नेत शब्द की व्याख्या करनी है जिस प्रकार ब्रह्म सिद्ध होगा। कथंतरी निषेधोक्ति निर्वहति था यथा सिद्धि तथा व्याख्या कार्य पक्षदेव यह तो अभीष्ट ब्रह्म असिद्धि, दोनों पक्ष मूर्तादि निषेध करे ब्रह्म से अभेद का निषेध करे तो भी ब्रह्म सिद्धि, अतो यथा तसिद्धि ब्रह्म सिद्धि तथा तस्मेव ब्रह्मणि विषय निषेधोक्ते है साक्षात व्याख्या करनी है। तामेव व्याख्यातम आदेश उक्तेर अर्भागव निषेध व्यतिरको सिद्ध इति अनुवदति, तामे व्याख्यातुम ताम उक्तिम निषेध उक्तिम व्याख्यातुम, आदेश होते के पहले ही निषेध और व्यतिरिक मूर्तामृत का निषेध और ब्रह्म से भिन्न दोनों सिद्ध है, अनुवाद करते सिद्ध इति। सिद्धो निषेध प्रागेव सर्वस्यानात्म वस्तुनः प्रत्यज्ञातात्म विज्ञान दन्योन्य व्यभिचारतः प्रागेव सर्वस्य अनात्म वस्तुना निषेध सिद्ध प्रत्येक यथात्म विज्ञात अन्योन्य व्यभिचारत सब परस्पर व्यभिचारी उनसे निषेध पहले हुआ सिद्ध। अनात्म निषेध हेतु अन्योन्य व्यभिचारत तम अनुभवेन साधयति कैसे अन्योन्य व्यभिचारी अन्योन्य व्यभिचारोस्य वीक्षतेनात्मवस्तुनः स्वरूपव्यभिचारोऽपि सुषुप्तादौ स्वसाक्षिगः अस्य अनात्म वस्तुनः अन्योन्य व्यभिचारोऽपि वीक्ष्यते सुषुप्तादौ स्वरूप व्यभिचारोऽपि स्वसाक्षिगः। ये अनात्म वस्तु का व्यभिचार दिखता है और स्वरूप तो अनात्म वस्तु का व्यभिचार सुषुप्तादौ साक्षिगः। न केवलं मिथो व्यभिचाराद् अनात्मा कल्पित ज्ञान निषेध कल्पित ज्ञान निषेध्य ज्ञान के द्वारा निषेध अनात्मा कल्पित केवल परस्पर व्यभिचार के कारण नहीं किंतु आत्मव्यभिचार से स्वापादु स्वानुभव सिद्ध आत्मविचार का तो स्वरूप विचार स्वव्यभिचार आत्मा शब्द आत्मा का तो स्वरूप अनात्मा के स्वरूप व्यभिचार स्वापाद में स्वानुभव सिद्ध है। अनुवाद व्याजन निषेध उत्तर अर्थांतर निरस्य तो निषेध का अर्थ नहीं अर्थांतरम निरस्य स्वानुगुण व्याख्याम आचक्षण तो निषेध जो निषेध है निषेध होते रहे अनुवाद व्याजन निषेध होते अर्थांतरम निरस्य व्याख्याम आचक्षण नयते न प्रत्यय रहे अनुवाद व्याजन निषेध होते रहे। हाँ अर्थांतर निरस्य मतलब पहले जो हो गया सिद्ध है अर्थांतर सिद्ध करने के लिए निषेध निषेध उक्त है अर्थांतर निरस्य ब्रह्म उसे भिन्न है इसका निषेध अनुवाद व्याजन निषेध होते अर्थांतर निरस्य निषेध होते है निषेध अनुवाद व्याजन निषेध होते है निषेध अनुवाद जो से निषेध कह दिया उसका कोई अर्थ निषेध का कोई दूसरा अर्थ नहीं निषेध अर्थ नहीं अर्थात अन्य अर्थ निषेध से अर्थ नहीं निषेध जो कहा गया पहले निषेध सिद्ध है सिद्ध उनसे अनुवाद किया तो अनुवाद चले से निषेध कथन करने से निषेध का दूसरा कोई अर्थ नहीं तो यहाँ निषेध का अर्थ नहीं या विधि अर्थ कहेंगे निषेध का नए का अन्य कोई अर्थ ही नहीं जो निषेध किया गया वो अनुवाद व्याज निषेध कथन होने से पूर्वोक्त से अनुवाद करके कहने से निषेध का दूसरा कोई अर्थ निषेध अर्थ है ही नहीं। नए के द्वारा किसी का निषेध नहीं होगा नूतन निषेध निषेध तो पहले है तो अनुवाद हुआ तो अपूर्व निषेध करने का है नहीं तो उससे अतिरिक्त नए का कोई अर्थ निषेध का कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं मतलब निषेध का कोई अर्थ नहीं रहा। मूर्तामूर्त निषेध नहीं व्यतिरिक कथन करना अभेद निषेध करना भी नहीं और नए का कोई अर्थांतर है ही नहीं निषेध का अर्थ है ही नहीं, इसलिए विधि अर्थ करेंगे। निषेध निराश अनुवाद व्याज है, निषेध होते अर्थांतर से निषेध होते का कोई अर्थ है ही नहीं। स्वानुगुण व्याख्या आचक्षण अभी अपने अनुगुण व्याख्या करते, नए अर्थ न प्रत्येक अर्थ से लक्ष्यत्व विवक्षु हो, नए अर्थ से प्रत्येक अर्थ की लक्षणा करनी है, तो निषेध अर्थ नहीं हुआ। नए की लक्षणा करना प्रत्येक आत्मा में, तय तो साक्षी साक्ष्य संबंधम दृष्टान्त ना हो, तय तो नए अर्थ के साथ प्रत्येक अर्थ, प्रत्येक अर्थ साक्षी नए अर्थ होता है निश्चय अभाव, साक्षी साक्ष्य संबंध दृष्टान्त ना यथा। नए अर्थ का तो अभाव, नए नहीं जो नए उसका अर्थ अभाव, अभाव का साक्षी है ब्रह्म आत्मा प्रत्येक आत्मा, तो न का तो जो निषेध है, निषेध से साक्षी आत्मा दोनों का संबंध हुआ साक्षी साक्षी भाव, तभी लक्षणा होगी। सक्य संबंध लक्षणा है ना, सक्य हो क्या नए अर्थ अभाव, उसका संबंध है साक्षी के साथ, सक्य संबंध आत्मा में लक्षणा, सक्य नए अर्थ अभाव के साथ साक्षी का क्या संबंध है, हाँ साक्षी साक्ष्य दे दिया व्याय ना, साक्षी साक्ष्य संबंध, साक्षी साक्ष्य संबंध साक्षी है और साक्षी हो गया अभाव। दृष्टान्त है ना यथा, यथा मात्रादि सत्येयं प्रत्येक संवित्ति सिद्धि का प्रमात्रादेरभावोपि प्रत्येक बोधाश्रया तथा, यथा यह मात्रादि सत्ता प्रत्येक संवित्ति सिद्धि का, तथा मात्रादेर अभावोपि प्रत्येक बोधाश्रयात सिद्धि भवति, मात्रादेर अभावोपि प्रत्येक बोधाश्रयात भवति। भावाभाव रूपो अनात्मा अनुभव सिद्धश्चेत्, भावाभाव रूप दोनों अनात्मा अनुभव सिद्ध हुआ तद्वत तस्य सत्यता, तो अनुभव सिद्ध है तो अभाव अभाव सत्य होगा इति आशंका हो। अविचारित संसिद्धि रात्मा विद्येक रूपतः सिद्धायते किलो नात्मा स्वतः सिद्धात्म संशयात्। स्वतः सिद्ध आत्म संशयात अखिल अनात्मा अविचारित संसिधिर आत्मविद्येक रूपतः, आत्मा अविद्या अच्छा आत्मा विद्या एक रूपतः अविचारित संसिद्धि अखिलो अनात्मा स्वतः सिद्ध आत्म संशयात सिद्धायते, जितने अनात्मा पदार्थ स्वतः सिद्ध आत्मा से सिद्ध होता है। सर्व अनात्मा स्वप्रकाश आत्म प्रसादात भासमान बद भवति, सारे अनात्मा आत्म से भासमान सच दुर्निरूपत्वात् प्रत्येक विद्या एक स्वभाव, अनात्मा भासमान ही दुर्निरूप असंख्य संबंध नहीं होगा तो अविद्या एक भाव, तत्कुतो अस्य सत्यता अविद्या से ही स्वभाव है सत्यता नहीं। कथम आत्मन स्वप्रकाशता आत्मा स्वप्रकाश इत्याशंक्य चिद्रूपत्व इत्याह अतिरोहित संवित को व्यपास्ता शेष विक्रिय अनन्य मात्रिमानादिर दृष्टिमात्रात्मकत्वतः अतिरहित संवित का अतिरहित संवित आत्मन व्यपस्था अशेष विक्रिय निरस्त क्रियारहित अनन्य मातृमान आदि रे मातृमान आदि अविद्यमान अश अन्य दृष्टि मात्र आत्मक दृष्टि मात्र दीर्घ रूप है ईश्वर स्वयं प्रकाश तथापि आत्मा अनात्मा न आत्मान साधयति आत्मा न आत्मान साधयति अनात्मान अनात्मा अनात्मा अच्छा बाबू कह तथापि आत्मा अनात्मान तथापि आत्मा अनात्मान साधयति चेद हाँ आत्मा अनात्मान साधयति चेद दीपपद विकारी सैद दीप से विकार इतिहाशंक व्यपास्ताशेष क्रिय विक्रिय विकारहित संबित रूपत्व साधयति अनन्य मातृमान और के मातृमान आदि अन्य है ही नहीं मात्रादि रूपत्वेन नाना रसत्व संकेतः प्रमाता मातृ माता प्रमाता आदि रूप होगा अनेक रस हो संकेत दृष्टि मात्र आत्मरूप दृष्टि मात्र ही स्वरूप है न नाना रसता है नाना रस नहीं रूपादि मतो दीपादि तादृ घटादि साधकत्वात् दीप घटादि का साधक रूपादि वाला आत्मा साधक हुआ अभी रूपादि वाला हो जाएगा आत्मन भी द्वैत साधकत्व तदगत जाड्यादि प्रसंग अच्छा दीप रूपादि वाला का प्रकाशक तादृक घटादि साधक रूप वाले घट का साधक कौन से दीप भी रूपादि हुआ दृश्य के स्वभाव प्रकाशक में है घटादि में रूपादि वाले घट का साधक कौन से रूपादि वाला दीप है द्वैत का साधक है तो द्वैत का तो जाड्यादि भी प्रसंग आत्मा में स्वजातीय का प्रकाशक हाँ हो गया तादिर घटादि साधकत्व दृष्टि रूपादि मत दीपादि तादिर घट रूपादि वाले घट का साधक है तो प्रकाशक रूपादि वाला प्रकाश रूपादि वाला हुआ नहीं धर्म नहीं होगा सजाते ही प्रकाशक होगा तो प्रकाश जाड्य है तो वही जाड्य प्रकाश में होना चाहिए तब समान होगा सजाते है प्रकाश प्रकाश भाव होगा तस्मात अन्यत्र तत्साधकत्व स्याद से तत्साधकत्व आत्मा नहीं अन्यत्र होना चाहिए साधकत्व इति आशंका भाव इति तो आत्मा साधक नहीं होकर के अन्य कोई साधक हो भावा भावात्मिका सिद्धिरी येयम सर्वाप्यनात्मनः तद्विरुद्धात्मकान् मत्तो मये वासु प्रसिद्ध्यति येम सर अनात्मन अपि सर्वापि भावाभावात्मिका नहीं अनात्मन येम भावाभावात्मिका सर्वापि सिद्धि तो विरुद्धात्मका तो मत मयिवा सुप्रसिद्धति विरुद्धात्मक मत अस्मत मत मतलब प्रत्यगात्मा से विरुद्धात्म प्रत्यात्मा से असो मयिव प्रसिद्धति अनात्मसो मयिव प्रसिद्धति नहीं दीपवत आत्मा साधको अनात्मतापते आत्मा दीप जैसे साधक नहीं दीप अनात्म ये अनात्म हो जाएगा तो यहाँ सब प्रकाश के वो प्रसिद्ध होता है सर्वपि अभावाभावात्मिका सर्व सिद्धि या एम सर्वापि अनात्मन वो किससे सिद्ध है तद विरुद्धात्मका मत भावाभाव से विरुद्ध शुद्ध चिन्ह मात्र मेरे से ही भवती असमयव प्रसिद्धते अनात्मसु न साधकांतरापेक्षा साधकत्वा दीपवत इति अनवस्था आशंका स स साधकांतरापेक्षा तो आत्मा भी अन्य साधन सापेक्ष होगा साधकत्वा दीपवत दीप से साधके साधकांतर सापेक्ष इति अनवस्था आशंका करके कहते अनन्य अनन्यानुभवे नैव भावा भावात्म भूमिषु प्रत्यकूटस्थ आत्मानं पश्यनास्ते फलात्मना। प्रत्येक कूटस्थ भावाभावात्म भूमिषु अनन्यानुभवेनैव आत्मानं पश्यन् फलात्मना आस्ते। प्रत्येक अस्य अभिन्न कूटस्थ अनन्यानुभवेनैव भावाभावात्म भूमिषु सर्वभावाभाव विषय में आत्मानं पश्यन् फलात्मना आस्ते। अपने को प्रकाश करता है प्रत्येक कूटस्थ फलात्मना ही अनुभवात्मना आते। सत्ताईस पश्यन इत्युक्त्या दर्शन कर्तृत्व प्राप्ति होगी। पश्यन कर्तरी इसे कौटस्थ्य दौस्त्यम इतिहासंक फलात्मना पश्यन स्वयं प्रकाशात्म है। फलात्म होकर के वो क्रिया आश्रय होकर नहीं प्रकाशात्मक होकर के सबको प्रकाश करता है। पश्यन जो दिया दर्शन कर्तृत्व न दर्शन कर्तृत्व क्रियाशत्व न दृग रूपेण फलात्मना अनुभवात्मना। प्रत्येक अर्थस्य कुटस्थ अद्वय चिदेकरस्य एकरसस्य प्रत्येक अर्थ कुटस्थ अद्वय चिदेकरस्य नयर्थस्य च साक्षी साक्ष्य संबंध मुक्तम उपसरति। प्रत्येक आत्मा हो गया साक्षी नर्थ अभाव साक्ष्य ये दोनों का संबंध। अतः अतो मात्रादि संभेदो यत्र यत्र निवर्तते तत्र तत्र एकलह प्रत्येक समाहिम्नैव तिसिध्यति। महिम्ना स्वमहिम्ने अतो यत्र यत्र मात्रादि संभेदो निवर्तते तत्र तत्र एकलह प्रत्येक स्वमहिम्नेव सिद्ध्यति। जहाँ अनात्म में मात्रादि संभेद मात्रादि का मिश्रण सब निवृत्त हो गया एकलह प्रत्येक आत्मा स्वमहिम्ना सिद्ध है। अठाईस प्रकृतम फलात्मकम तम फलात्मक होने से आत्मा दृग रूप होने से अवस्था भेद विषया गृह्यते तत्र तत्र विभिन्न अवस्था में उत्तम संबंधम अनुद्य नयर्थस्य प्रत्येकर्थ लक्ष्यगतम। तो साक्षी साक्ष्य दोनों का समभाव संबंध हुआ इसलिए नयर्थ का नयर्थस्य संबंध उक्त संबंध अनुद्य नयर्थस्य प्रत्येकर्थ लक्ष्यगतम। नयर्थस्य प्रत्यर्थ नय अर्थ प्रत्यर्थ का लक्ष्यक होगा अभाव नय पद पदार्थ अर्थ भी वाच्यार्थ भी लक्ष्यक होता है ना। एक बात गंगा पद का लक्ष्यार्थ हाँ कहीं पदार्थ को लक्ष्यक कहते हैं कुमार भट्ट के अनुसार हाँ प्रवाह को लक्ष्य पद को लक्ष्य कहते अरे पदार्थ पद का अर्थ वाच्यार्थ है लक्ष्य को सर्व पदार्थ लक्ष्य का ये दे क्या दिया है नयर्थ लक्ष्य का क्योंकि नयर्थ अभाव है साक्ष्य साक्षी तो शक्य संबंधों से नए अर्थ हो क्या शक्य संबंधों से लक्षण से नए की लक्षणा होनी चाहिए किंतु उक्तम संबंध मनुद्य नए अर्थ से संबंध मनुद्य उत्तम नए अर्थ संबंध अनुद्य प्रत्येक अर्थ लक्ष्यगतम आह। हाँ ठीक है आगे कहेंगे नए वृत्तिवाचकत्व यशमिन हाँ ठीक है नए का नए है लक्ष्यक नयर्थ लक्ष्य लेकिन नयर्थ पूर्व के साथ अन्य करना नयर्थ से उत्तर संबंध अनुदय प्रत्येक अर्थ लक्ष्यकत्व लक्ष्यकत्व नए पद में तो मात्र आदि प्रमात्रादिरभावो तो यह सिद्ध स्वात्मबोधतः नैवृत्तिस्तं सदा बुद्धं लक्षयेत्यपृथक् प्रमम्। प्रमात्रादिर अतः यह प्रमात्रादिर अभाव स्वात्मबोधत सिद्ध तम सदा बुद्धम अपृथ प्रमम नय वृत्ति लक्ष्येति। नय वृत्ति नय वृत्ति नय शब्द नय वृत्ति नय वृत्ति यस्मिन् मात्रा यस्मिन् वृत्ति नय वृत्ति हाँ नय वृत्ति लक्ष्यति ठीक है। नय की वृत्ति शक्ति लक्षण लक्षणावृत्ति बोधयति नय वृत्ति नय वृत्ति तम लक्ष्यति अपृथपम सदा बुद्धम ज्ञान को लक्ष्यति। ये है 29 नयो वृत्तिर्वाचकत्वेन यस्मिन् इति नय वृत्तिर् नय वृत्तिर्वाचकत्वेन यस्मिन् नय वृत्ति हो गया मात्रादि अभाव। नय वृत्ति कहते हैं नय का अर्थ वाच्यार्थ वाचकत्वेन से नय वृत्ति मात्रादि अभाव स्वसाधकं बोधैकरसं प्रत्यञ्चं लक्ष्येति। अतो निषेधवाक्ये नयस्तमर्थ इत्यर्थ सदा बुद्ध तो लक्ष्येति का अर्थ को लेकर बताया क्योंकि नय वृत्ति कर्ण से नय वृत्ति यस्मिन् अभाव को लिया वाचकत्व यस्मिन् इति नय वृत्तिर मात्रादि अभाव नय का अर्थ हुआ। नय का जो अर्थ वाच्यार्थ शक्यार्थ है तो भी श्लोक में भी आया तो नय अर्थस्य प्रत्यर्थ लक्षकत्व तो उक्तम ये जो पहले था उक्तम संबंधम अनुद्य नयर्थ से प्रत्यर्थ लक्ष्यक तो नयर्थ ही प्रत्यर्थ क्या लक्ष्यक वाच्यार्थ तो मात्रादि अभाव हो गया नयर्थ स्वलक्ष्यकम लक्ष्यति किम स्वसाधकम बोधेक रसम प्रत्यम च लक्ष्यति। जो स्वसाधक स्वयं प्रकाश है बोधेक रस प्रत्येगात्मा उसको लक्ष्यति लक्ष्यति का कर्ता कौन हुआ नयर्थ अभाव। अतो निषेध वाक्य नय तमर्थ इत्यर्थ नेति वाक्य नय तमर्थ है प्रत्यगात्मा सदा बुद्धम इत्यादि विरणते पृथक प्रमाण नहीं कस्मा नयर्थे न स लक्ष्यते नयर्थे न लक्ष्यते प्रत्यगात्मा तो प्रत्यक्षादि बलादि सिद्धे तमर्थ तथा वैदिक्यादि वैविक्त्याद वैविक्त्या न च मानादे अनन्यानुभवात्मनि सहेतुकस्य वृत्तिः स्यान् नित्यबोधावबोधिनि। वैविक्त्यात् विविक्तस्य भाव भेद विविक्तत्वात् मानादेह अनन्याभावात्मनि सहेतुकस्य वृत्ति स्यात् अनुभवात्म में उसकी वृत्ति नहीं होगी विविक्तत्वात् मानादि मान प्रमाता प्रमाणादि अनन्याभावा अनुभवात्मनि वृत्ति न स्यात् सहेतुकस्य मानादे नित्यबोधावबोधिनि नित्यबोध रूप है जो सबका प्रकाशक है उसमें प्रमाण आदि का वृत्ति न विविधत्वात् संबंध न। 30 मात्रादे स्वहेतु अविद्या सहितस्य न प्रतिच्य अनुभवैकर से संभव। अविद्या के साथ एक प्रत्यय न जड़ाजर अत्यंत विविधत्वात् भिन्न है, अतो न अध्यक्षादिना प्रत्यय थी। अध्यक्षादि से प्रत्यय ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण से, अध्यक्ष प्रतीक्षादि प्रमाण से प्रत्ययात्मा ज्ञान है। किंच मानादेरपि साधके साधकत्वेन न तद्वृत्ति, मानादि का जो साधक होगा उसे में प्रत्ययात्मा में साधकत्वेन प्रमाणादि की वृत्ति है ही नहीं। नित्य बोधात्म बोध नित्य बोध रूप सबका प्रकाश के उसमें मात्रा आदि की वृत्ति नहीं, कोई प्रमाण आदि की साधकत्वेन। वैविध्यादि इति हेतु असिद्धि आशंका, विविध भिन्न कैसे अविद्यादि, अविद्यादि अतिरेकेण कारण आदि धर्मकम् लब्धमात्मात्मकं वस्तु प्रतिचो नन्यमानतः। अविद्यादि अतिरेकेण कारणादि विधर्मकम् आत्मात्मक वस्तु लब्धम अनन्यमानता प्रतीच प्रतीच अनन्यमानता वस्तु वस्तु लब्धम आत्मात्मक वस्तु लब्धम आत्मस्वरूप वस्तु लब्धम। जो अविद्यादि से भिन्न कारणादि विधर्मक आत्मस्वरूप वस्तु अनन्यमानतः प्रचित लब्धम, जो अनन्यमान है स्वयं प्रकाश पते उससे ही सिद्ध हुआ हुई, और कोई नहीं। 31 तस्या तजाड्या च अतिरेकेण, तस्या अविद्या और अविद्या जाड्य से अतिरेक हेतुना द्वय विलक्षण प्रतीच स्वभावतम प्रत्यात्मना विलक्षण है। वस्तु स्वानुभवादेव लब्धम अनुभव से सिद्ध है, अतो विविधता आत्मानात्म विविध भिन्न है। अनन्यमानत्वा सिद्धिम आशंका, अनन्यमानत एतदिति एतद वस्तु सतः सिद्धम प्रमात्राद्यनपेक्षतः सर्वस्यैव ततः सिद्धेः कथं सिद्धे तदन्यतः। एतद वस्तु स्वतसिद्धम प्रमात्रादि अनपेक्षत सर्वस्व तत् सिद्धे कथम तद अन्यतः सिद्धे, सब कुछ उससे सिद्ध होने से अन्य से सिद्ध कैसे होगा। अविद्यादि अतिरेकेण आत्मस्वरूप अविद्या तजाड्य से भिन्न होने से अतिरेक अतिरिक्तत्व अतिरिक्तत्वात् हेतुना अतिरेकेण हेतुना कारणादि विधर्म के है, तो कारण विधर्म से क्या होगा, वो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। जाड्य हो तो जड़ हो तो अन्य सिद्ध, स्वयं होने से अनन्य मान्यता प्रतीच आत्मात्मा वस्तु सिद्ध, स्वयं प्रकाश से सिद्ध है। अनन्य मानता सिद्ध तत्वते सर्वस्य नयर्थम अनुवदति उक्ता उक्ता प्रमेय संसिद्धि समहिम्नैव नहि श्रुतेः तस्य ब्रह्मतो बोधाय नेति ब्रह्मेति नोच्यते। उत प्रमेय संसिद्ध नए श्रुते प्रमेय संसिद्धि सम महिमनेव उक्ता न श्रुते प्रमेय संसिद्धि सम महिमनेव उक्ता न श्रुति के प्रमेय हो गया प्रत्येक आत्मा तस्य ब्रह्मत्वबोधाय न इति ब्रह्म इति न उच्यते न इति शब्द में इतना ब्रह्म इतना उच्यते न इति ब्रह्म इतना उच्यते इति शब्द से ब्रह्म कहा जाता है न शब्द से प्रत्येक आत्मा हुआ और इति शब्द से ब्रह्म इतना ब्रह्म उच्यते स्वमहिमने व सिद्ध प्रत्येक आत्मा त्वमर्थ है वही नए अर्थ हुआ नए का अर्थ प्रत्येक आत्मा त्वमर्थ हुआ अतो नए पद से विशेष सिद्धि उक्ता इति अनुवाद उक्ता प्रमेय संसिद्धि नय श्रुते स्वमहिमनेव प्रसिद्ध इति शब्दार्थम वदन वाक्यार्थम वाक्यार्थ कहते तस्य ब्रह्मत्वबोधाय ये वाक्यार्थ ब्रह्मत्वबोधाय न इति दिया इति शब्देन ब्रह्म उच्यते वाक्य साक्षिणो नयर्थस्य तमर्थो ज्ञानार्थ साक्षी उसमें ब्रह्मत्व ज्ञापनाय नेति वाक्यम प्रमाण नेति वाक्यम प्रमाण नेति और इति शब्देन मूर्तादि विशिष्टम गृहीत्वा इति शब्द से मूर्तादि विशिष्ट को लेकर के लक्षण करेंगे भागतया विशेषण त्यागेन केवलं ब्रह्म लक्ष्यते तस्माद् इति शब्दोपात्तं ब्रह्म नयर्थ साक्षी इति शब्द से ब्रह्म नयर्थ साक्षी इति वाक्यार्थ साक्षी ब्रह्म एकत्व जीव ब्रह्मणो रैक्ये नेति वाक्यम मानम इति अयुक्तम पूर्वशिका नेति वाक्य प्रमाण है जीव ब्रह्मे की तयुतम परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न तो प्रत्येक आत्मा परिच्छिन्न मान करके इत्या 33-34 हाँ नेति वाक्य हो गया आत्म प्रत्यय आत्म प्रत्यय मेयो लक्षितो यो नयांजसा अविद्यादेस्तदात्मत्वा दिते ब्रह्मेति बोध्यते दो आत्मप्रत्यय एवं प्रमाण तेन मेय आत्मप्रत्यय एवं मा प्रमा आत्मप्रत्यय प्रमा उससे मेय आत्मप्रत्यय प्रमा का मेय यो नया अंजसा लक्षित आत्मप्रत्यय मा मेय आत्मप्रत्यय प्रमाणम तेन मेय सब प्रकाश अभी है तथा फेद है दोनों पता है आत्मप्रत्यय मामेयो 34 आत्मप्रत्यय रूप माँ प्रमाण माँ का प्रमाण क्या है तेन मेय आत्मप्रत्यय से ही प्रमाण उससे में तो सब प्रकाश हुआ यो नया अंजसा लक्षित स्वयं प्रकाश आत्मा अविद्यादेश तदात्मत्वाद अविद्यादि जितने अध्यस्त है तदात्मा आत्मप्रत्यय रूप इति ब्रह्म इति बोध्यते इति ब्रह्म इस जो आत्मप्रत्यय लक्षित हुआ शुद्ध स्वयं प्रकाश वही ब्रह्म इति बोध्यते वाक्य के द्वारा हाँ आत्मप्रत्यय ही माँ है प्रत्यय से माँ कहेंगे तो माँ नहीं मेय माँ तन्मेय उसके द्वारा मेय वही आत्मप्रत्यय रूप जो प्रमेय थी उससे प्रमेय आत्मा ही है आत्मप्रत्यय रूप प्रमेय से अन्य स्वयं प्रकाश अन्य कोई है ही नहीं आत्मप्रत्यय ही प्रमा उससे मेय अतः आत्मज्ञान जो प्रमिति है वही से मेय और दूसरा कुछ नहीं आत्मेति वाच्यस्य परिचिन्नते भी आत्मप्रत्यय होता है वाच्य तो परिचिन्न है अहम जीव का नहीं अर्थ, किंतु लक्ष्य तदाभावात परिचिन नहीं, शंका हुई थी परिचिन अपरिचिन कैसे होगा, वाच्य तो परिचिन है लक्ष्य तदाभात, तद अन्य वस्तु अभावात उसे अन्य ही नहीं, इति शब्द लक्षितम ब्रह्म, इति शब्द से लक्षित हुआ ब्रह्म, वही तमर्थ का के साथ है क्या नयर्थ प्रत्यय मात्रम इति बोध्यते वाक्य न, नयर्थ प्रत्यय मात्र है और इति शब्द से लक्षित ब्रह्म हुआ ओ।